Merhaba, Oxford Üniversitesi'nin eski profesörlerinden Matt Prescott, ülkelerin çevre politikalarına göre notlamaya tabi tutulmasını öneriyor. Prescott, Rio de Janeiro'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Zirvesi esnasında Çevre Derecelendirme Kuruluşu diye adlandırdığı çalışmasının ayrıntılarını açıkladı. Rapor, Türkiye'nin de dahil olduğu G20 ülkelerini kapsıyor. Çevre notu, kişi başına düşen karbon emisyonu, koruma altındaki doğal alanlar, kesilen ve dikilen ağaçların birbirine oranı, hava kirliliği ve türü tükenen canlıların korunması gibi farklı alanlarda ülkelerin performansı değerlendirildikten sonra bir ortalama alınıyor ve buna göre belirleniyor. Yeşiller Hareketi'nin siyaset sahnesinde uzun yıllar etkin bir şekilde çalıştığı ve böyle bir tarihe sahip olan Almanya, şaşırtıcı değil, G20 ülkelerinin en başında geliyor. A artı notuna layık görülen Almanya ise A notu ile İngiltere ve A eksi ile Fransa izliyor. Türkiye ise BBB eksi ile 12. sırada yer alıyor. G20 listesinde en düşük sırayı ise şaşırtıcı değil Suudi Arabistan alıyor. Rio artı 20 zirvesi için belirlenen yeni müzakere metninin ardından hükümetlerin suya ve enerjiye artan erişimlerini azaltmaları bekleniyor. Metin hem zirveye ev sahipliği yapan hem de oturumlara başkan seçilen Brezilya tarafından ortaya kondu. 50 sayfalık metin gelişmekte olan ülkelere batıdan finansal ve teknolojik destek vaatleri için şu anda istediklerinden fazlasını veriyor ama bakalım daha sonra ne olacak. Brezilya metnin çarşamba günü 130 hükümet başının ve bakanların gelmesinden önce imzalanmasını istiyor. Endonezya Başkanı Susilo Bambang, ülkesinin geçtiğimiz 10 yılda ormansızlaştırma politikalarını tersine çevirdiğini, şimdi sürdürülebilir ormancılıkta lider olmaya aday olduklarını açıkladı. Bogor'da geçen hafta yapılan Uluslararası Ormancılık Araştırmaları Merkezi'ndeki konuşmasında Bambang, 1970'ler ve 80'lerde orman politikalarının kalkınma sağladığı sürece isteyen herkesin ormanları kesmesine izin verilmesinden ibaret olduğunu anlattı. Bu politika esasında şu anda Türkiye'de bütün doğal varlıklar için söz konusu diyebiliriz maalesef. Ama Bambang ne diyor? Bugün böyle bir politika asla savunulabilir değil. Tropik ormanları kaybetmenin ulusal, küresel ve gezegensel bir büyük felaket anlamına geleceğini kendisi belirtiyor. Endonezya'da temel orman ve tur balıkların 14,5 milyon hektarlık kısmında 2 yıllık moratorium ilan edilecek ve tropik ormanların %35'inin kalıcılık olarak koruyacak yeni bir de yasa çıkartılacak. Uluslararası bir yardım fonu sağlanması halinde Endonezya 2020'deki %26'lık karbon salım azaltım hedefini ise %41'e kadar arttırmayı planlıyor. Cambridge Dükü Prince Williams, avcıların katliamların hayvanların nesillerini tükenme noktasına getirdiği konusunda toplumu uyardı ve gergedan boynuzlarının yasa dışı ticaretini durdurmak için harekete geçmeye çağırdı. Prince Williams, fillerle beraber gergedanların en çok kaçak avlanan iki hayvan türü olduğunu ve eğer bir şey yapılmazsa bunun herkes için trajik bir kayıpla sonuçlanacağını söyledi. Kaçakçıların Afrika'da şimdiye kadardan çok daha fazla oranda gergedan öldürdüklerine dair araştırma sonuçları ortaya çıktı. Gergedan boynuzları kara borsada kilo başına 60 bin dolara satılıyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF'nin verilerine göre boynuz ticareti sayıları 18 bin civarında kalan beyaz ve siyah gergedanları koruma çabalarının ise altını çiziyor. Dünyada iklim değişikliğinin başlıca müsebbibi fosil yakıt şirketlerine her yıl yaklaşık 1 trilyon dolar aktarılıyor. Çoğu zaman kamu kaynaklarından yani bizim verdiğimiz vergilerden verilen bu destek yenilenebilir enerji için ise maalesef verilmiyor. Fosil yakıtlara verilen destek yenilenebilir enerjinin 12 katı şu anda 1 trilyon dolar. Bu dengesizliğe dikkat çekmek için 350.org tarafından bir eylem yapıldı ve Brezilya'da çok kocaman bir pankart kondu. Orada konuşmaların yapıldığı bölgedeki kumulların üzerine ve aynı zamanda bir de Twitter fırtınası başlatıldı. Hashtag End Fossil Fuel Subsidies isimli bu Twitter fırtınasını ise pek çok ünlü sanatçı, bilim adamı aktif olarak katıldı ve 100 bini aşkın tweet atılmış oldu bu konuda. Ve Bill McKibben diyor ki, burada da Halki Summit'te paylaştığı konuşmasında, esasında burada yaptığımız şey hem internette hem de internet haricinde yaptığımız bu eylemle fosil yakıtlara verilen haksız devlet desteklerini Rio artı 20 Dünya Zirvesi'nin gündemine oturttuk diyor. Global Witness, küresel şahitlik isimlisi bir toplum örgütünün derlediği rakamlara göre ise üzücü bir şekilde 2011'de öldürülen çevre aktivistlerinin sayısı haftada 2'yi aşıyor. Geçtiğimiz 10 yıl içinde sadece Rio artı 20 Dünya Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Brezilya'da öldürülen aktivist sayısı 737. Öte yandan Global Witness örgütü raporu hazırlarken kullandıkları verilerin eksik olduğunu da söylüyor. Şayet bu eksiklikler giderilse belki bu rakam çok daha artacak. Benzer şekilde raporun doğal kaynakların kıtlığı yüzünden yaşanan çalışmalardan kaynaklanan ölümleri de hesaba katmadığını söyleyelim. Zamansız ölümleri ve verilen yaşamları değil, yaşamı konuştuğumuz yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.